มีลาตัวหนึ่งคุณผู้ฟังมันก็เดินไปเดินมาอยู่ที่ริมคูแห่งหนึ่งในเมืองมิถิลาก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งคุณผู้ฟังมันก็ไปจับเอาลาตัวนี้มัดปากให้เรียบร้อยไม่ให้มันร้องได้แล้วก็ห่อเสื่อลำแผ่นป้องกันไม่ให้ใครเห็นแล้วก็แบกไปยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาอธิบายมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็มานิทานหมายถึงเรื่องที่ดำเนินมาก่อนเป็นยังไงโดยยกจากประเด็นหัวข้ออันใดหนึ่งที่มีกล่าวขึ้นในที่นั้นก็ยกนิทานต่างๆมาประกอบซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทุกฝั่งก็มักจะอยู่ในส่วนที่เป็นคำอธิบายคืออรรถกถาเราอ่านคำอธิบายในข้อใดๆแล้วก็ลงกลับมาที่ตัวหลักการตัวหัวข้อตัวแม่บทตัวประเด็นที่เรากำลังศึกษาอยู่ในเรื่องทางคำสอนประมาณในส่วนที่เป็นคำอธิบายทุกฝั่งมันก็จะมีบริบทเรื่องของการปกครองเรื่องของการทหารเรื่องของสังคมการเมืองต่างๆอยู่ในเรื่องราวนั้นๆแน่นอนแล้วว่ามันก็จะสามารถทำให้เราเพลินไปเผลอไปคิดนึกเรื่องอื่นต่างๆได้เราก็ต้องกลับมาที่หัวข้อประเด็นที่เรากำลังศึกษากันอยู่ในปี2564นี้ท่านผู้ฟังเราก็เน้นย้ำมาในเรื่องของปัญญาข้าพเจ้านี่ก็จึงบอกว่านำเรื่องราวที่เกี่ยวกับปัญญามาประกอบให้ท่านผู้ฟังฟังในส่วนที่เกี่ยวกับนิทานพรรณนาก็นำชาดกในชาติที่พระพุทธเจ้าเด่นในเรื่องของปัญญาบารมีนั่นคือมโหสถชาดกเดี๋ยวนี้เป็นตอนที่3ท่านฟังเป็นซีรีส์ในช่วงนี้เรื่องของมโหสถท้าวความกันนิดหนึ่งในตอนที่1ที่2นั้นก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของมโหสถว่าตอนเกิดมาเป็นยังไงทำไมถึงมีโอสถมาที่มือได้แล้วก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กอายุ7ขวบเอาแก้ปัญหาต่างๆกันอย่างไรตั้งแต่ปัญหาเรื่องชิ้นเนื้อที่นกเหยี่ยวคาบมาก็ดูเงาแก้ไปได้ยังมาปัญหาเรื่องโคที่มีคนขโมยโคกันเราแก้มาได้ด้วยการให้สอบถามถึงว่าเอาอะไรให้โคกินแล้วก็ให้ขนอ้วกออกมาจนกระทั่งมาถึงปัญหาเรื่องเครื่องประดับที่ทำเป็นปล้องๆหญิงสองคนขโมยเครื่องประดับกันก็รู้ได้ด้วยการใช้เครื่องย้อมของเครื่องประดับนั้นถัดมาก็เรื่องกลุ่มได้ที่ว่ามีการขโมยกลุ่มได้กันอันนี้ก็แก้กันมาด้วยสิ่งที่ใช้เป็นแกนในการม้วนกลุ่มได้นั้นขึ้นมาอย่างปัญหาเรื่องที่มีนางยักษ์จะมาขโมยลูกของหญิงสาวคนหนึ่งก็แก้ปัญหาได้โดยการให้ดึงลูกกันดึงกันสองฝั่งฝ่ายไหนได้ไปฝ่ายนั้นชนะยังมาถึงปัญหาเรื่องที่นายโย่งไปแย่งภรรยาของนายเตี้ยคือนายโคลการก็แก้ปัญหาด้วยการที่สอบถามชื่อพ่อแม่ของกันและกันอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่โพธิสัตว์นี่แก้ปัญหาเรื่องที่พักที่อยู่การเดินทางจึงได้ให้สร้างสระบกกรณีสร้างศาลาขึ้นที่ทางเข้าประตูเมืองมิถิลานั้นต่อมาก็ยังมีคนอื่นๆที่มาทดสอบปัญญาของโพธิสัตว์ ลยมาตั้งแต่เท้าสกเทวราชทำทีว่าไปขโมยรถม้าของชายคนหนึ่งแล้วก็ตู่เอาเป็นเจ้าของก็แก้ปัญหาด้วยการที่ให้วิ่งตามรถม้าก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของจริงกันแน่ใครเป็นคนใครเป็นเท้าสกะจนกระทั่งเป็นการทดสอบปัญหาโดยพระเจ้าวิธีหาราชแล้วโดยพระเจ้าวิธีหาราชก็ให้ส่งท่อนไม้มาทดสอบว่าไหนหัวไหนหางก็แก้โดยการที่เราไปลอยน้ำดูถ่วงน้ำหนักไว้ตรงกลางแล้วก็ลอยน้ำก็ด้านที่เป็นโคนก็จะหนักกว่าจนส่งศีรษะคนมาว่าไหนเป็นผู้ชายผู้หญิงก็รู้ความก่อนนั้นแล้ววันนี้จะมาต่อเป็นตอนที่3คิดว่าวันนี้สามารถที่จะจบปัญหาอย่างน้อยก็18ข้อได้ทุกฝั่งจนกระทั่งเข้าถึงการถวายตัวรับใช้ในราชสำนักแล้วปัญหาที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ทั้งหมดทุกฝั่งเป็นปัญหาที่ถูกชงมาเรียบร้อยโดยพระเจ้าวิธีหราชจะทำการทดสอบมโหสถบัณฑิตจริงๆการทดสอบเนี่ยเสร็จไปตั้งแต่แรกๆแล้วจะนำตัวเข้าวังแล้วล่ะแต่ก็มีเสนกะบัณฑิตจะอ่านว่าเสนกะก็ได้เสนกะก็ได้ที่ว่ามีความมิจฉาริษยาลุงแกนี่ก็แบบไม่ค่อยยอมให้มโหสถนี่จะได้เข้ามาราชวังง่ายๆล่ะเราไม่งั้นชื่อเสียงหรือปัญญาของตนก็จะถูกลบเลือนไปนี่นะอันนี้เป็นกติข้อสอนใจอย่างหนึ่งนะทุกฟังว่าในบริษัทหรือในที่ทำงานของเราเนี่ยบางทีมันก็มีคนอิจฉาริษยาเราชนะยังไงมโหสถเราชนะยังไงเราชนะด้วยธรรมะไงทุกฟังเราชนะด้วยปัญญาไม่ได้เอาชนะด้วยการด่าการว่าอะไรต่างเรามาดูลีลาของด้านกันอันนี้ก็จะเป็นปัญหาข้อที่10เรียกว่าเรื่องของงูในปัญหา9ข้ออย่างที่ทบทวนให้ทุกฟังได้ฟังมาแล้วถ้าต้องการจะฟังรายละเอียดก็สามารถกลับไปฟังย้อนหลังในช่วงของนิทานปรนนาในสัปดาห์ก่อนๆได้ข้อที่10ในวันนี้ในปัญหา19ข้อก็คือเรื่องของงูพระราชาเนี่ยก็ส่งงูมา2ตัวถามดูว่างูตัวไหนเป็นงูตัวผู้งูตัวไหนเป็นงูตัวเมียชาวบ้านนี่ก็ไม่รู้ก็จะต้องถึงมือมโหสถละโดยมโหสถนี่เห็นปุ๊บก็รู้ทันทีอันนี้เป็นญาณของคนที่มีฤทธิ์จะว่างั้นก็ได้นะทุกฝั่งว่าพอได้เห็นปุ๊บเนี่ยถึงจะรู้ข้อมูลได้ว่าสิ่งนี้เป็นยังไงหรือตอนอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรแต่พอถูกจี้ถามปุ๊บตอบได้แต่พออยู่เฉยๆปุ๊บจะให้คิดอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาบางทีมันก็คิดไม่ได้อันนี้เป็นปฏิสัมภิทาญาณอย่างหนึ่งที่โพธิสัตว์มโหสถนี้ก็มีอยู่ดูจากตั้งแต่เห็นนางยักษ์ในปัญหาเรื่องการที่แย่งเด็กชายกันก็ทราบว่าคนนี้เป็นยักษ์หรือเห็นเท้าสักกะก็รู้แล้วว่านี้เป็นเท้าสักกะนี่คือมีญาณมีความฉลาดในข้อนี้เห็นงูสองตัวก็รู้ทันทีโดยรู้ได้จากดูว่าหางของมันหางของงูตัวผู้เนี่ยจะใหญ่หางของงูตัวเมียเนี่ยก็จะเรียวหัวด้วยหัวก็บ่งบอกได้ว่าหัวของงูตัวผู้ก็จะใหญ่ส่วนหัวของงูตัวเมียก็จะเรียวยาวหรือในตาก็ดูได้ในตาของงูตัวผู้ก็จะใหญ่ตาของงูตัวเมียก็จะเล็กลวดลายก็ต่างกันลวดลายของงูตัวผู้ก็จะติดต่อกันลวดลายของงูตัวเมียก็จะขาดซึ่งเทคนิคนี้ทุกฝั่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดในสมัยนั้นนะสัตว์เลื้อยคลานในสมัยปัจจุบันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในสมัยปัจจุบันความแตกต่างเช่นว่าสัตว์บางประเภทเช่นแมลงมุมตัวเมียเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้มากหรือสัตว์บางประเภทตัวผู้เนี่ยก็จะมีความสวยงามกว่าตัวเมียแล้วก็ตัวใหญ่กว่าอย่างเช่นไก่เป็นต้นก็จะมีความแตกต่างกันในสัตว์ประเภทต่างๆพระราชาเนี่ยตั้งพระราชานัดโดยตั้งเป็นคำถามมาถ้าตอบไม่ได้ก็จะปรับเงินเป็นการที่จะคุยให้ชาวบ้านนี่ต้องมาปรึกษากับมโหสถให้ได้ถัดมาในคำถามข้อที่11 เรื่องของไก่โดยพระราชานี่ให้ชาวบ้านนี่ส่งโคที่เป็นมงคลโดยให้โคที่เป็นมงคลนั้นต้องมีสเปคมีลักษณะแบบนี้โคนี้ต้องมีสีขาวทั้งตัวมีเขาที่เท้ามีโหนกที่หัวร้องวันละ3เวลาให้ส่งมาถ้าไม่ส่งมานี่จะถูกปรับเงินมโหสถก็จึงให้ชาวบ้านเนี่ยส่งไก่ไปเลยพระราชาถามหาไก่ขาวเพราะไก่เนี่ยชื่อว่ามีเขาที่เท้าคือมันมีเดือยของมันอยู่ที่เท้าของมันแล้วก็มีโหนกอยู่ที่หัวเพราะมันมีหงอนทั้งวันน่ะมันร้องวันละยิ่งกว่า3เวลาอีกเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยตุ้มฟังได้ยินอยู่เนี่ยตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นมันร้องหมดส่งไก่ไปถวายปุ๊บพระราชาเนี่ยก็ยินดีละโอ้นี่รู้ถึงจิตใจของเราว่าในคำถามข้อนี้นี่หมายถึงอะไรอะไรก็จะสังเกตเห็นว่าคำถามเนี่ยมันจะเริ่มละเอียดลงละเอียดลงนะจากในตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อที่6เนี่ยเป็นคำถามออร์แกนิกคือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในชาวบ้านนั้นจริงๆเขาขโมยของเขาลักของกันจริงๆใช้เหมือนกับวิชาโคนันน่ะสืบสวนกันเลยหรือเชอร์ล็อกโฮมส์ใช้ทักษะของนักสืบดูก็สืบได้ทีนี้ต่อมาเนี่ยมันเป็นการทดลองประลองปัญญาที่เขาแต่งปัญหาขึ้นมาไงในการแต่งปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องใช้ไหวพริบในการตอบนี่ก็ส่วนหนึ่งตามเนื้อผ้าที่ชงมาใช่ไหมทีนี้ถัดมาอีกตั้งแต่เรื่องของไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดลงไปตรงที่ว่ามันไม่ได้จะใช้เหมือนกับดูลายของงูหรือว่าเอาไม้ไปลอยน้ำดูว่าเป็นยังไงตัวนี้มันเป็นต้องรู้จิตใจของผู้ถามนั้นด้วยว่าเขาถามเรื่องเอาโคเนี่ยแต่หมายถึงไก่นี่ตรงเนี้ยจากข้อนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการทดลองปัญญาประเภทนี้ถัดมาในข้อที่12ผู้ฟังเรื่องของแก้วมณีพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยมีเพชรหรือเขาจะเรียกว่าเป็นแก้วมณีเนี่ยแหละนะเป็นอัญมณีดวงหนึ่งที่ได้มาจากท้าวสักกะเทวราชให้กับเสด็จปู่ของปู่นั่นเลยคือพระเจ้ากุศลราชแล้วปรากฏว่าในแก้วมณีที่บอกว่าวิจิตรอลังการเนี่ยมันมีทางโค้งในแก้วมณีเนี่ยอยู่8แห่งด้วยกันก็งมกันนะแล้วปรากฏว่าเขาร้อยได้ไว้เนี่ยได้เก่ามันเกิดขาดร้อยเชือกไว้สำหรับห้อยเป็นเครื่องประดับเนี่ยได้เก่าขาดจะทำยังไงให้ร้อยได้ใหม่เข้าไปได้แค่ได้แทงเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเป็นโค้งๆไปอย่างนี้ไม่ใช่โค้งเดี๋ยวมันโค้งตั้ง8แห่งคือดันไปตามเนี่ยมันก็ไม่ไปเพราะว่าเชือกได้มันไม่แข็งพอจะเอาที่แข็งๆเข้าไปมันก็ไม่ได้เพราะรูมันไม่ใหญ่พอจะทำยังไงก็เลยส่งไปให้โมโหสถอีกลองแก้ดูซึ่งปกติเวลาที่ได้เก่าขานี้เขาก็ยังไม่ดึงได้นั้นออกแต่ก็จะต้องผูกได้ใหม่เอาไว้แล้วพอดึงได้เก่าออกได้ใหม่มันก็เข้าไปแทนใช่ไหมทีนี้คงจะเป็นกรณีว่ามันร่วงหล่นมาแล้วทำให้ได้มันหลุดออกจากแก้วมณีละจะทำยังไงมโหสถก็จึงใช้เทคนิคว่าเอาขนสัตว์ที่จะทำเป็นได้เนี่ยให้มีความมั่นคงละเอาน้ำผึ้งเนี่ยมาทาที่ปลายขนสัตว์ด้านหนึ่งเอาไว้แล้วก็เอาไว้ที่รูของแก้วมณีฝั่งนี้แล้วก็เอารูของแก้วมณีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปไว้ที่รังมดตรงทางเข้าออกของมันโดยที่ไม่ให้มันออกไปทางอื่นได้เลยนะต้องเข้าออกรูนี้อย่างเดียวเอาแก้วมณีเนี่ยเข้าไปจ่อใกล้ๆแล้วก็อุดด้วยดินโดยราบเวลามดมันออกมามันก็ต้องออกมาที่รูของแก้วมณีนี้แล้วพอมันได้กลิ่นน้ำหวานมันก็จะเอากลับเข้าไปในรังของมันใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละที่เขาจุ่มทาชุบขนสัตว์นั้นด้วยน้ำผึ้งพอมดออกมาตามรูแก้วมณีดมดุมดูเป็นน้ำผึ้งก็จะเอาส่วนที่เป็นขนสัตว์เนี่ยหัวได้ตรงเนี้ยกลับเข้าไปในรัง มันก็กัดดึงเข้าไปลากเชือกที่เป็นขนสัตว์นี่เข้าไปในรังของมันด้วยใบเท่านี้ท่านฟังก็สามารถที่จะเอาได้ร้อยเข้าไปในแก้วมณีที่ข้างในเป็นโค้ง8แห่งได้โดยใช้มดเนี่ยเป็นตัวล่ออันนี้เหมือนอีคิวซังแก้ปัญหาของโชกุนเลยนะพอได้ขนสัตว์เข้าไปแล้วก็เอาออกมาแล้วเราก็เอาขนสัตว์เนี่ยเป็นตัวที่จะผูกต่อได้อื่นๆที่ต้องการจะร้อยเข้าไปในแก้วมณีดวงนี้พระราชานี่โอ้พอใจมากที่สามารถแก้ปัญหาข้อนี้ได้ปัญหาในข้อที่13อันนี้กลับมาเป็นการประลองชาวปัญญากันอีกแล้วโดยให้เอาโคตัวผู้ตัวหนึ่งมาเป็นโคมงคลของพระราชานี่แหละเราให้มันเคี้ยวกินขนมที่ทำจากแป้งกินมากกินมากจนกระทั่งท้องมันอืดข้างในเลยท้องนี่มันโตขึ้นมาเลยเป็นโคตัวผู้นะแล้วก็ส่งไปให้ที่หมู่บ้านปาจีนมัชคามนี่แหละว่าเอาชาวบ้านเนี่ยพวกท่านเป็นนักปราชญ์นี่ลองทำโคตัวผู้ตัวเนี้ยท้องป่องอยู่เนี่ยคือมันตั้งท้องเนี่ยให้มันคลอดลูกได้ไหมมันตั้งท้องมาตั้งนานแล้วถ้าไม่ได้นี่จะปรับเงินนะโอ้จะทำยังไงล่ะเพราะว่านี่มันไม่ใช่โคตัวเมียนี่มันเป็นโคตัวผู้ที่เขาทำให้ท้องป่องขึ้นมาเหมือนเราเจอคนท้องใหญ่ๆเนี่ยนะก็ถามว่าไอ้นี่คุณจะคลอดเมื่อไหร่เนี่ยเป็นคำถามที่เขาแซวคนอ้วนๆกันคนนั้นเขาจะตอบว่าฉันก็คลอดทุกเช้าเนี่ยแหละออกมาเป็นตัวเลยอ่ะจะดูไหมโอ้ยไม่ดูแล้วแซวกันไปแซวกันมาอันนี้เป็นอุบายที่พระเจ้าวิเทหราชมาทดสอบมโหสถมโหสถใช้วิธีการที่ย้อนถามด้วยปัญหาจึงให้แต่งคนคนหนึ่งที่ว่ามีความกล้าในการที่จะพูดจะตอบได้ให้บับบ้าสยายผมไว้ข้างหลังร่ำให้คร่ำครวญผ่านไปทางพระราชนิเวศของพระราชาใครเห็นใครอะไรถามนี่เขาจะตอบก็นะให้ไปหาพระราชาอย่างเดียวพระราชาก็จึงเรียกมาถามเนี่ยร้องไห้เพราะอะไรไอ้แต่คนนี้ก็บอกเนี่ยพ่อของข้าพระองค์เนี่ยโอ้ไม่คลอดลูกเลยแบบว่าลูกคาคันอยู่ออกไม่ได้เนี่ยครบวันที่7แล้วเนี่ยโอ้จะอยู่ไหมขอให้พระองค์เป็นที่พึ่งเธอเป็นสมมุติเทพขอเป็นที่พึ่งด้วยพ่อไม่คลอดลูกขอให้พระองค์เนี่ยทำอุบายหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้พ่อของข้าพระองค์เนี่ยคลอดลูกได้ด้วยเถิดพระราชาก็ว่ามันจะเป็นไปได้ไงผู้ชายจะไปคลอดลูกจะบ้าเหรอผู้ชายคนนี้ก็ว่าเอ้าพระองค์ไม่คิดว่าผู้ชายมันจะคลอดลูกได้เหรอแล้ววัวตัวผู้ที่เป็นมงคลของพระองค์ส่งมาเนี่ยมันจะไปคลอดลูกได้ไงพระองค์เข้าใจผิดหรือเปล่าที่ท้องป่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกของมันนะโอ้ยจอดเลยทำฟังพระราชาเอาเจ้ารู้อุบายนี้ได้ไงเนี่ยมโหสถสอนมาก็ดีใจละที่ว่ามโหสถนี้มีความฉลาดสามารถที่จะย้อนปัญหาด้วยปัญหาได้ถัดมาก็ปัญหาเรื่องข้าวคือในปัญหาข้อที่14พระราชานี่ให้ชาวบ้านหุงข้าวมาให้โดยข้าวนี่นะให้เงื่อนไขไปอย่างนี้ว่าจะต้องไม่หุงด้วยข้าวสารไม่ให้หุงด้วยน้ำไม่ให้หุงด้วยหม้อข้าวไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าวไม่ให้หุงด้วยไฟไม่ให้หุงด้วยฟืนไม่ให้หญิงหรือชายยกมาแล้วก็ไม่ให้นำส่งมาโดยทางเราต้องการกินข้าวแบบนี้โอ้พระเจ้าวิเทหราชนี่ขอพรเหมือนอย่างกับอสูรขอพรจากพระนารายณ์เป็นเงื่อนไขที่มันยากมากจะหลบหลีกไปทางไหนเนี่ยจะเอายังไงกันแน่ถ้าไม่ส่งข้าแบบนี้มาให้เนี่ยจะต้องถูกปรับ 1,000 กาปนะชาวบ้านเนี่ยโอ้ไม่รู้เลยเนี่ยจะเอายังไงไม่ใช่ข้าวสารแล้วจะเอาข้าวอะไรแล้วไม่ให้ใช้เตาแล้วจะใช้อะไรมโหสถนี่แก้ปัญหาอย่างนี้ตรงฝั่งคือใช้ไหวพริบใช้การเล่นคำนี่แหละเอางั้นหุงด้วยข้าวแหลกเพราะไม่ใช่ชื่อว่าข้าวสารเพราะข้าวสารมันต้องเป็นเม็ดๆใช่ไหมอันนี้ก็เอาข้าวแหลกๆมาเอาข้าวที่มันเป็นข้าวหักๆแล้วเราก็ให้หุงด้วยน้ำค้าง พราะมันไม่ใช่น้ำปกติซึ่งน้ำค้างเนี่ยชื่อศัพท์ภาษาบาลีมันไม่ใช่น้ำธรรมดาท่านฟังมันไม่เหมือนภาษาไทยที่เติมคำว่าค้างลงไปไงมันก็อาจจะมีคำว่าน้ำอยู่เอาอย่างภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น water ใช่ไหมคือน้ำกับ juice เนี่ยคือน้ำผลไม้คุณเอา juice orange juice คือน้ำส้มมาหุงข้าวก็ได้ชื่อว่าไม่ได้ใช้ water คือน้ำแล้วไงในที่นี้หมอสดก็ใช้น้ำค้างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dew ซึ่งมันก็ไม่ใช่ water ไงก็ไม่ผิดเงื่อนไขใช่ไหมล่ะก็ชื่อว่าไม่ใช่น้ำปกติให้หุงด้วยภาชนะดินไหมที่ไม่ใช่ชื่อว่าหม้อข้าวคือหม้อใช่ไหมมันจะเป็นหม้อข้าวหม้อแกงหม้ออะไรที่เขาทำเป็นรูปแบบต่างๆก็รูปแบบอื่นนั่นแหละมาหุงที่เขาไม่ได้เรียกว่าหม้อข้าวให้ตอกตอไม้ตั้งภาชนะหุงอันนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้หุงด้วยเตาละเอาตอไม้มาตั้งแล้วก็แยกเป็นร่องเอาไว้ไฟจุดลงไปตรงกลางนี้ก็หุงขึ้นมาแล้วเวลาจุดไฟเนี่ยก็ให้ใช้ไม้มาสีกันอันนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าใช้ไฟที่เขาติดเอาไว้แล้วแล้วมาต่อขึ้นมาจุดปกติก็ชื่อว่าไม่ได้ใช้ไฟปกติแต่ใช้ไฟที่เอาไม้มาสีกันเวลาหุงเนี่ยหุงด้วยใบไม้ใช้ใบไม้มาทำเป็นเชื้อก็ไม่ชื่อว่าใช้ฟืนพระราชาเรียกข้าวที่มีองค์ประกอบ8อย่างเนี้ยว่าข้าวเปรี้ยวให้เอาข้าวเปรี้ยวเนี่ยมาให้เรากินโดยมีคุณสมบัติ8อย่างนี้แล้วเวลาเอามาเนี่ยอย่าเอาผู้ชายหรือผู้หญิงมานะเขาก็เลยให้กระเทยยกไปแล้วภาชนะที่ใส่ไปเนี่ยเขาก็เอาภาชนะใหม่ผูกด้วยได้ประทับตราไว้แล้วเวลาเดินทางไปเนี่ยก็ไม่ให้ไปทางตรงไปทางใหญ่นะให้เดินไปทางอ้อมไปทางเล็กทางน้อยทางที่ไม่ใช่ทางเต็มๆอ่ะตรงๆก็นี่ก็ชื่อว่ามาโดยไม่ใช่ทางไงพระราชาเห็นชาวบ้านยกข้าวอธิบายลักษณะนี้มาปุ๊บรู้ว่ามโหสถนี่เป็นคนออกอุบายก็พอใจอย่างมากในแต่ละข้อละข้อเนี่ยท่านฟังที่ได้อธิบายเพิ่มเติมมานี้ก็พยายามที่จะให้มโหสถนี่เข้าสู่พระราชวังทุกครั้งทุกครั้งเลยนะแต่เสน่ห์กับบัณฑิตเนี่ยก็ขวางไว้ตลอดขวางไว้ตลอดขวางว่าก็ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอดูก่อนนี่ก็เอาอุบายข้ออื่นต่อไปอีกก็ช่วยกันคิดนั่นแหละทั้งเสน่ห์กับทั้งพระราชาในคำถามข้อที่15คือเรื่องของชิงช้าห้อยด้วยเชือกสายบอกชาวบ้านว่าฉันเนี่ยต้องการเล่นชิงช้าที่ห้อยด้วยเชือกสายก็เอาสายนะทุกฝั่งมาทำเป็นเชือกโดยอ้างว่าเชือกทรายเก่าในราชตระกูลเนี่ยมันเสียแล้วให้ฟั่นเชือกทรายขึ้นมาใหม่เส้นหนึ่งถ้าไม่ได้เนี่ยจะถูกปรับเงินนะใครจะเอาทรายมาทำเป็นเชือกได้ทรายมันไม่ได้เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอะไรชาวบ้านก็ไปหาหมอสดเพื่อที่จะให้แก้ปัญหานี้ก็เลยใช้วิธีแก้เดียวกันกับเรื่องของโคตัวผู้และโดยทำทีเป็นบอกว่าต้องการจะทราบขนาดของเชือกเส้นเก่าซะหน่อยจะได้ทำให้มันถูกต้องตามรูตามช่องที่มันจะต้องเอาไปใช้ให้คนไปสอบถามว่าเชือกเก่านี่มีตัวอย่างไหมที่ขาดไปเนี่ยขอสักคืบหนึ่งก็แล้วกันหรือก็อย่างน้อยก็4นิ้วก็คือครึ่งคืบมาเป็นตัวอย่างว่าจะได้ฟั่นเชือกทำเชือกออกมาขนาดเท่านี้เท่านี้ในพระราชสำนักเนี่ยทุกฝั่งไม่เคยมีล้อเชือกสายตัวขึ้นมาเฉยพระราชานี่นะก็เดี๋ยวทดสอบมโหสถก็เชือกไม่มีเอาเชือกไม่มีแล้วจะให้ชาวบ้านทำตัวอย่างไม่ได้ไงก็ทำไม่ได้แล้วพระราชานี่จนเลยมโหสถนี่ก็สามารถเอาตัวรอดในคำถามเรื่องเกี่ยวกับเชือกสายนี้ไปได้อีกถ้ามาเอาเรื่องสระน้ำทีนี้เอาให้เอาสระโบกรณีเนี่ยมาส่งที่ราชวังด้วยเอาเจ้าสระโบกรณีที่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ดอกบัวอะไรต่างๆไปส่งที่พระราชวังมันจะไปส่งได้ไงมันไม่ใช่ของที่ส่งเป็นแบบนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่รู้ล่ะถ้าไม่เอามาส่งนี่จะต้องถูกปรับเงินชาวบ้านนี่ก็ไปพึ่งมโหสถก็ใช้อุบายในการที่ย้อนคำถามด้วยคำถามดูฟังโดยให้ชาวบ้านเนี่ยกลุ่มหนึ่ง มา 2-3 คนอาบน้ำเล่นน้ำจนตาแดงแล้วก็ทำผมทำผ้าอะไรให้เปียกเปื้อนโคลนต่างๆแล้วก็ถือเชือกถือท่อนไม้ก้อนดินอะไรต่างๆไปสู่พระราชวังไปถึงประตูพระราชวังแล้วให้ไปเข้าเฝ้าพระราชาเราบอกว่าเนี่ยชาวบ้านปาจีนยบมัชกรรมได้ส่งสระโบกกรณีมาถวายแล้วแต่ว่าสระโบกกรณีเนี่ยพอมันเห็นกำแพงนครคูล้อมรอบหอรบอะไรต่างๆมันก็กลัวมันจึงตัดเชือกหนีเข้าป่าไปแล้วเพราะมันเคยอยู่แต่ป่านี่เชือกดูสิเนี่ยตัวพวกข้าพระองค์เนี่ยเปียกไปหมดละตาแดงด้วยจับมันมาขณะว่าโบยด้วยหวายตีด้วยก้อนดินท่อนไม้มันก็ไม่กลับหนีไปแล้วฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยเอาสระโบกกรณีตัวเดิมมาเดี๋ยวจะมาล่อมันมาให้มันเข้าสู่พระราชวังให้ได้ซึ่งลักษณะคำพูดแบบนี้ทุกฝั่งคือเขาใช้กับช้างอย่างช้างที่จับมาจากป่านี่นะเขาจะมีเทคนิคว่าให้เอาช้างที่เชื่องแล้วพานำช้างตัวที่เพิ่งจับมาเนี่ยเข้าสู่พระราชวังเพื่อไม่ให้มันตื่นกลัวเวลามันเจอคนมากๆหรือเดินใกล้ๆหนองน้ำหรือว่าเจอกำแพงอะไรโครงสร้างที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะตกใจกลัวได้เขาต้องมีช้างตัวที่เชื่องแล้วเนี่ยไปพานำมามีเป็นเทคนิคของชาวชนบทในสมัยนั้นก็เลยอ้างถึงว่าสระโบกกรณีเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละมันหนีไปแล้วทำไงเดี๋ยวงั้นขอสระใบเดิมพาไปเดี๋ยวจะนำมาให้โอ้ยมันมีที่ไหนเล่าสระใบเดิมที่มันอยู่ที่นี่ไม่มีไม่มีสระโบกกรณีที่ว่าแล้วผู้ข้าพระองค์จะไปเอามาได้ยังไงพอรู้ว่าโมโหสดเป็นคนออกอุบายนี้พระราชาก็ดีใจยังไม่พอทุกฝั่งเอาเรื่องสระน้ำสระโบกกรณีแล้วก็เอาเรื่องอุทยานด้วยเหมือนเดิมเลยว่าให้เอาอุทยานต้นไม้เก่าเนี่ยมันโค่นหักเสียหายให้ชาวบ้านส่งอุทยานใหม่ไปให้ชนิดที่แบบว่ามีพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้อะไรต่างๆเบ่งบานเข้ามาก็ใช้วิธีเดิมโดยให้คนเนี่ยทำเหมือนกับว่าถูกใบไม้อะไรต่างๆขูดขีดตามร่างกายแล้วก็มีเศษใบไม้ติดตามตัวเราก็ใช้วิธีเดียวเดิมกันกับสระโบกกรณีนี่แหละว่าจะเอาอุทยานเก่ามาเมื่อที่จะพาอุทยานใหม่เข้าไปแต่ก็ไม่ได้นี่คือปัญหาในข้อที่17แล้วนะทั้งหมด17ข้อนี่ไปแล้วพระราชานี่ก็จึงจะให้นำหมอสดมาล่ะแต่ว่าเสนกบัณฑิตนี่ไม่ยอมทั้งนั้นฉันจะไปเองไปหาหมอสดโดยขี่ม้าไปแต่ว่าเสนกบัณฑิตนี่ก็ห้ามว่าอย่าเพิ่งไปเลยเพิ่งไปเลยแต่ปรากฏว่าทางที่ไปเนี่ยมันก็ทุรกันดารนิดหนึ่งระหว่างพื้นดินเนี่ยมันจะมีความแตกระแหงพอกีบเท้าของม้าไปกระทบพื้นดินที่แตกระแหงไอ้กีบเท้าม้ามันก็แตกพอกีบเท้าม้ามันแตกม้ามันก็เดินไปได้ไม่ได้เต็มที่ก็เป็นกระเพกกระเพกไปก็จึงต้องหยุดการเดินทางอาจารย์เสนากานี้ได้ทีเลยว่านี่ดูสิว่านี่ไม่เป็นมงคลแล้วข้าพระองค์ห้ามไม่ให้ไปเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละเอาก็จึงต้องเดินทางกลับละอาจารย์นี่ก็ทึกทักต่อไปเลยนะว่าความไม่เป็นมงคลนั่นนี่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุแค่แบบก็กีบท่าม้าแตกแล้วมันเป็นยังไงมันก็เพราะเส้นทางมันขรุขระเขาก็เลยคิดว่ามันจะต้องเป็นเหตุอาเพศอะไรต่างๆคือเป็นลักษณะของพวกหมอดูที่เขาจะดูลักษณะความแตกรอยหนูกัดผ้าทำนายต่างๆนั่นนี่แต่ก็เป็นเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาทั้งนั้นวันถัดมาทำยังไงอาจารย์เฉยนักการนี่ก็จึงแนะนำว่าเอางี้แล้วกันพระองค์ไม่ต้องไปแต่ให้มโหสถนี้มาเวลาจะให้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เราไปเชิญมาแต่ว่าให้ตั้งปัญหาไปโดยบอกว่าให้มโหสถเนี่ยเอาม้าอาชาในหรือเป็นม้าอัสดรมาให้คือม้าที่ประเสริฐกว่าม้าธรรมดาถ้าไม่มีม้าที่ประเสริฐกว่าม้าธรรมดาให้เอาพ่อมาด้วยเพราะคิดว่ามโหสถเนี่ยยังไงก็ไม่มีม้าอาชาในแน่ให้ส่งม้ามาเนี่ยก็ให้มาตัวเองใช่ไหม แล้วที่ให้พ่อมาด้วยก็เพราะว่าจะต้องบอกพ่อแหละว่าจะให้เข้ารับราชการในพระราชวังก็จะต้องเหินห่างจากพ่อก็จึงให้พ่อมาด้วยนี่เป็นอุบายที่อาจารย์เสนกะให้เชิญโมโหสถให้เข้ามาโมโหสถนี่ฉลาดมากทุกฝังเวลาไปเนี่ยก็เตรียมกับพ่อไว้นี่คือวางแผนกันไว้นะนี่คือคำถามในข้อที่18เรื่องของลาเอาแล้วลามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไงนี่จะเข้าวังแล้วเนี่ยลามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตรงที่ม้าอัสดรนี่แหละม้าอัสดรดูฝั่งอธิบายสักนิดหนึ่งก่อนว่าเป็นม้าที่เป็นพันลูกผสมระหว่างม้าอาชนัยกับแม่ลาหรือบางทีก็เอาพ่อลากับแม่ม้าอาชนัยมาผสมพันธุ์กันซึ่งพอมันเป็นไฮบริดพันธุ์แบบนี้มาแล้วมันก็จะมีคุณสมบัติดีทั้งสองฝ่ายมีความอดทนเหมือนกับลาแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับม้าอาชนัยอย่างไรก็ตามพันธุ์ผสมออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นหมันแต่ว่าราคามันสูงมากซึ่งลักษณะการกระทำพันธุ์ไฮบริดแบบนี้มันก็จะต้องโอ้มีทรัพยากรมากโมโหสถกับเพื่อนชาวบ้านปาจีนยวะมัชคาเนี่ยไม่มีทางมีอยู่แล้วเอาพอออกอุบายแบบนี้ไม่มีต้องเอาพ่อมาด้วยเรื่องนี้มันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องลาทุกฝั่งที่โมโหสถเนี่ยเตรียมกับพ่อไว้เตรียมไว้กับพ่อบอกว่าให้พ่อเนี่ยไปก่อนนะพ่อเนี่ยเดินทางไปก่อนเวลาไปพบพระราชาเนี่ยก็เอาบริวารไปด้วยพันหนึ่งให้ไปเข้าเฝ้าก่อนแล้วเวลาไปอย่าไปมือเปล่าให้เอาโปรบไม้จันใส่เนยใสใหม่ให้ไปด้วยแล้วก็พอพระราชามีปฏิสันถารแล้วเชิญนั่งท่านบิดาก็นั่งเสร็จแล้วพอข้าพเจ้าไปถึงพระราชาทักทายข้าพเจ้าแล้วให้นั่งเนี่ยให้พ่อเนี่ยลุกนะแล้วพ่อเนี่ยก็ไปนั่งที่อื่นแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะนั่งที่พ่อให้เตรียมกันอย่างนี้อันนี้เป็นอุบายในการที่จะแก้ปัญหาของพระราชาในวันนั้นมีรู้ถึงอย่างนี้นะเตรียมกันไว้เรียบร้อยเอาพ่อเวลาไปก็ทักทายกันบิดาของโมโหสถไปถึงพระราชาก็ถามว่าแล้วลูกไปไหนเดี๋ยวลูกจะมาในขณะที่โมโหสถกำลังเดินทางมาระหว่างทางก็เจอลาตัวหนึ่งลาตัวนี้เดินเที่ยวอยู่ที่ริมคูแห่งหนึ่งระหว่างทางก็เลยให้บริษัทของตนเนี่ยจับลาตัวนี้มาผูกปากเอาไว้ไม่ให้มันร้องได้แล้วก็ห่อด้วยเสื่อลำแพนไม่ให้ใครเห็นแล้วก็แบกขึ้นเวียนของตัวเองมาพร้อมด้วยลูกศูนย์ของตน 1,000 คนนั้นมาถึงแล้วเข้าสู่พระนครประชาชนเห็นนี่ก็ดีใจมากเลยว่าเอ้าเนี่ยเนี่ยลูกของสิริวัฒกะเศรษฐีชื่อโมโหสถบัณฑิตโอ้เด็กชายที่ถือแท่งโอสถมาด้วยโอ้ยเอาชนะพระราชาได้ทุกข้อเลยเนี่ยประลองปัญหาประลองปัญญากันแล้วก็เข้าสู่พระราชวังใช่ไหมทำพระราชปฏิสันถารกับพระราชาสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วเอ้าเชิญนั่งเราจะได้คุยเรื่องราวอะไรต่างกันไอ้จังหวะที่จะนั่งนี่แหละโมโหสถนี่ก็ส่งซิกให้บิดาพ่อนี่ก็ลุกขึ้นไปนั่งอีกที่นึงโมโหสถนี่ก็มานั่งที่ของพ่อนี่ก็ไปนั่งที่ของโมโหสถที่เขาเตรียมเอาไว้เท่านั้นแหละท่านฟังเอ้ยบัณฑิตทั้ง4ของพระราชาตั้งแต่อาจารย์เสนกะปุกกุจสะกามินทะเวทินทะทั้ง4คนเนี่ยต่างลุกขึ้นตีมือเลยเยาะเย้ยโมโหสถเลยว่านี่ดูสิหัวเราะเยาะขึ้นว่าโธ่นี่มันคนโฉดนะเนี่ยให้พ่อลุกขึ้นแล้วตัวเองก็นั่งเสียเองบัณฑิตที่ไหนเขาทำแบบนี้เอาพระราชาเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็นึกคล้อยน้อมไปตามดูฟังมีที่ไหนเนาะลูกไปนั่งที่พ่อแล้วก็ให้พ่อไปนั่งที่ลูกโอ้ทำไมโมโหสถเราเป็นอย่างนี้เนาะคิดในใจนะคือโมโหสถเนี่ยชงปัญหาข้อนี้ขึ้นมาเลยนะเพื่อที่จะกำราบเอาบัณฑิตทั้ง4คนนี้ให้ได้แล้วก็แก้ปัญหาไปพร้อมๆกันเอาเรื่องที่เขาเรียกร้องมานั่นแหละมาใช้ตอบแล้วก็ข่มเข้าไปในตัวด้วย โดยมโหสถนี่บอกขึ้นมาอย่างนี้บอกว่าเอาก็พระองค์ให้หม่อมฉันเนี่ยส่งม้าอัสดรมาไม่ใช่หรอหรือว่าม้าที่ประเสริฐกว่าม้าสามัญไม่ใช่หรือเราก็เลยให้บริบาลของตนหวังเอาลาออกมาลาที่จับมาเมื่อกี้นี่แหละมัดเอาไว้เนี่ยเคลียออกมาจากเสือลำแพนแล้วตัดเชือกที่รัดปากของมันเอาไว้ลานี่ก็ร้องขึ้นมาเลยลาตัวนี้เอาราคาเท่าไหร่ถามพระราชาพระราชาก็ไม่แพงน่าจะ8กหาปณะเอาแล้วม้าสะดอนที่อาศัยลาตัวนี้เป็นพ่อเกิดในครรภ์ของม้าอาชนัยตัวเป็นแม่นี่ม้าสะดอนตัวนี้ราคาเท่าไหร่โอ้ม้าสะดอนตัวนั้นนี่หาค่าไม่ได้เพราะมันผสมพันธุ์กันมาแล้วนี่เป็นไฮบริดเนี่ยพันธุ์นี้โอ้มันไม่ใช่มีทั่วๆไปอ้าวงั้นพระองค์จะคิดว่าพ่อนี่ต้องดีกว่าลูกเสมอทุกที่ทุกอย่างทุกสถานอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นทำไมราคาของม้าสะดอนซึ่งเป็นลูกของลาเนี่ยมันราคามากกว่าก็คือว่าลูกเนี่ยดีกว่าพ่อได้ดีกว่าแม่ได้ดีกว่าพ่อกว่าแม่ในความสมบูรณ์ความเจริญในประการต่างๆเราบัณฑิตของพระองค์ทั้งสี่เนี่ยไม่รู้ข้อนี้จึงได้ตบมือหัวเราะเฮฮาหมอสดเนี่ยจึงกล่าวย่อเย้ยบัณฑิตทั้งสี่คนนั้นดำหวังว่าถ้าจะสำคัญว่าบิดาหรือมารดาเนี่ยประเสริฐกว่าบุตรทั้งหมดในทุกที่ทุกสถานเนี่ยลาตัวนี้ก็จะต้องประเสริฐกว่าม้าสะดอนแน่นอนเพราะว่าลานี่เป็นพ่อของม้าสะดอนพวกบัณฑิตสี่คนมีอาจารย์เสนกาเป็นหัวหน้าทุกฝั่งเงือบเลยเงือบนิ่งเลยโอ้ก็พูดมันก็จริงเหมือนกันนะคือโพธิสัตว์มโหสถเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องการดูหมิ่นบิดาของตนเองนะนี่คือเตรียมกันมาไว้แล้วแล้วก็เอาเรื่องม้าอัสดรที่อาจารย์เสนกายกมานี่แหละมาเป็นตัวที่จะใช้โต้กลับบุคคลทั้งสี่ที่เป็นบัณฑิตในพระราชวังนั้นว่าพระราชานี่ดีใจมากทำให้บัณฑิตทั้งสี่นี่หมดรัศมีไปมโหสถบัณฑิตนี่โอ้โหมีปัญญาสูงเป็นเหมือนกับเปลวไฟที่โชติช่วงในที่ประชุมนั้นเลยที่ประชุมที่มีเหล่ามหามาเต็มไปหมดเนี่ยอาจารย์สี่คนนี้ถูกตอกหงายเงื่อไปเลยพระราชานี่ก็จึงให้สิริวัฒกะเศรษฐีเป็นเหมือนกับว่าเป็นท่านอ๋องปกครองในหมู่บ้านทางปาจีนยวมัชคามทั้งหมดโดยทำพิธีให้เหงาน้ำเต้ารดน้ำลงในมือของสิริวัฒกะเศรษฐีแล้วก็ขอให้มโหสถเนี่ยเข้ารับใช้ในพระราชวังเศรษฐีนี่ก็เกรงว่าโอ้ยมโหสถนี่ยังเด็กก็ให้โตเป็นหนุ่มซะก่อนพระราชาก็ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะดูแลให้ฉันนี่สามารถดูแลได้ดีกว่าอีกนะจะให้มารอปากสิ้นกลิ่นน้ำนมก่อนมาให้โตเนี่ยมันช้าไปนี่เด็กนี่มีความสามารถเราเลี้ยงดูได้สิริวัฒกะเศรษฐีพ่อของมโหสถก็จึงเอาลูกมากอดแล้วก็สั่งการไว้ทำงานให้ดีถวายงานให้พระราชาอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่าประมาทมโหสถนี่ก็ไหว้พ่อไหว้แม่แล้วก็เดินทางกลับเนื่องจากว่ามโหสถเนี่ยมีบริวารทั้ง 1,000 คนที่เป็นเด็กที่มาด้วยกันก็จึงเป็นข้าราชการฝ่ายนอกไม่ได้อยู่ในฝ่ายในที่จะมีมเหสีต่างๆอยู่ด้วยต่อยู่ในฝ่ายนอกในการต่อมาระหว่างพระราชานี้ก็มีปัญหามีอะไรต่างก็มาสอบถามมโหสถหมดใกล้ที่จะทดสอบปัญญาของมโหสถอยู่ตลอดเวลานี่คือจบปัญหาเรื่องลาไปแล้วนะข้อที่18แล้วนะนี่คือเข้าสู่พระราชวังละเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระราชวังละปัญหาข้อที่19นี้เรื่องแก้วมณีดวงหนึ่งปรากฏว่าที่ทางประตูพระนครทางทิศใต้ดำหวังมีสาโบกรณีอยู่ใบหนึ่งที่ปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยเขาไปเห็น หมือนกับมีแก้วมณีอยู่ที่ก้นสระเอ๊ะแต่ขอให้พระราชาเนี่ยมาเอาไปก็แล้วกันสมบัติอะไรที่อยู่ในพระนครเนี่ยก็เป็นของพระราชาอ่ะก็จึงมาแจ้งข่าวพระราชาก็เรียกอาจารย์เสนกะมาบอกว่าเนี่ยได้ยินมีข่าวสายรายงานว่ามีแก้วมณีปรากฏอยู่ในสระบกกรณีทางด้านใต้ของพระนครท่านอาจารย์ไปเอามาก็แล้วกันนะจะให้เอามาไงอ่ะอาจารย์เสนกะก็จึงบอกให้วิดน้ำออกก็จึงระดมคนมาเลยวิดน้ำออกจากสระใบนี้ทั้งหมดเลยนะจากสมัยปัจจุบันนี่ก็คือคุณใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำออกจากสระทำอะไรอ่ะจับปลาในที่นี้ก็เหมือนกันน่ะคุณสูบน้ำออกหมดสมัยก่อนปั๊มน้ำไม่มีก็ใช้วิธีวิดน้ำเอาเพื่อจะเอาอะไรเนี่ยเอาแก้วมณีที่มันอยู่ใต้สระนี้ขุดลงไปเอาโคลนตมอะไรออกตำแหน่งที่เห็นครั้งล่าสุดเนี่ยเอาโคลนตมออกจนถึงพื้นดินจนถึงพื้นศิลาเนี่ยไม่เห็นมีแก้วมณีตัวที่ว่าควานหาค้นหากันหมดทั่วเอ๊ไม่มีไม่มีจะทำไงอ่ะโอ้ยก็ต้องเอาน้ำกลับมาแล้วก็ให้คนไปเอาทีละหม้อละหม้อมาเทใส่จนน้ำเต็มสระเหมือนเดิมสมัยปัจจุบันก็คือสูบน้ำเข้าเอาทีนี้พอน้ำเต็มขึ้นแล้วปรากฏว่าก็เห็นเงาของแก้วมณีดวงนี้อีกปรากฏขึ้นมาอีกเอ้าเห็นอีกก็ทำไงโอ้ยทำไมตะกี้หาไม่เจอกูวิดน้ำออกอีกตัวฝังวิดน้ำออกอีกเอาโคลนตมอะไรต่างออกดูที่ขุดลงไปจนถึงหินศิลาคือน้ำมันทะลุต่อไปไม่ได้แล้วเอ๊ะไม่เห็นมีนะเอาน้ำเข้าไปอีกทำอยู่เงี้ยสองรอบตามฝังโอ้เราคิดดูนะสมัยก่อนทั้งคนวิดน้ำทั้งคนขุดลงไปทั้งคนที่จะนำน้ำกลับมาอีกเนี่ยก็ได้จะปริพันธ์อะไรต่างๆได้รับความลำบากอย่างมากพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็เอ๊ยยังหาแก้วมณีไม่ได้หรองั้นมโหสถช่วยไปดูหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงมโหสถนี่ไปดูเห็นปุ๊บเข้าใจเลยเดี๋ยวจะนำมาให้ปรากฏว่าที่ริมสระนั้นตะวังมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งซึ่งต้นตาลต้นนี้มันก็สูงชูลุยขึ้นไปเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็มีนกกาที่ทำรังอยู่บนต้นตาล นี้ซึ่งถ้าไม่สังเกตดูให้ดีเนี่ยมันจะไม่เห็นล่ะเวลาสังเกตดูก็ต้องสังเกตดูเฉพาะเวลาที่กามันบินมาเท่านั้นแล้วมันไม่ออกไปทันทีเนี่ยแสดงมันต้องมีรังอยู่ข้างบนถ้าคนดูทั่วๆไปเนี่ยก็จะไม่รู้เลยเรามองไม่เห็นรังของนกกาที่อยู่ข้างบนโพธิสัตว์เนี่ยเฝ้ามองดูอยู่ที่ริมสระสังเกตสิ่งต่างๆแล้วเข้าใจเลยทุกฝั่งว่านกกาตัวที่มันทำรังอยู่บนต้นตาลริมฝั่งสระใบนี้เนี่ยมันไปเจอแก้วมณีดวงหนึ่งแล้วมันก็เลยคาบกลับมาอยู่ที่รังของมันแล้วปรากฏว่าพอเวลาเที่ยงวันปุ๊บเนี่ยแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันก็ฉายลงมาตรงๆแต่ไม่เกิดการรวมแสงแล้วมันก็เป็นแสงฉายลงมาที่ผิวน้ำที่สระบกกรณีใบนี้ฉายลงไปจนถึงทะลุถึงก้นน้ำดูเนี่ยคร่าวๆทั่วๆไปก็คิดว่าโอ้แก้วมณีต้องอยู่ในน้ำแต่จริงๆแก้วมณีดวงนี้เนี่ยอยู่ในรังของนกกาที่ทำรังอยู่ที่ต้นตาลริมฝั่งสระใบนี้แล้วต้นตาลมันย้อยลงที่กลางสระเงาที่เป็นสีแดงของแก้วมณีดวงนี้มันก็จึงมาปรากฏอยู่ที่บนผิวน้ำหาลงไปใต้น้ำยังไงก็หาไม่เจอบริษัทพอเข้าใจสถานการณ์แล้วก็จึงกราบทูลในพระราชาในมาที่ริมฝั่งสระเลยเดี๋ยวข้าพระองค์เนี่ยจะเอาแก้วมณีให้พระราชาเนี่ยก็ดีใจแล้วว่าเออมโหสถนี้จะแก้ปัญหานี้ได้เรื่องได้แก้วมณีนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ความที่ว่ามโหสถมีปัญญานี่ดีใจมากพระราชามโหสถแก้ปัญหายังไงก็เลยให้บริวารของตนทำแพขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ถือกระมังใบหนึ่งบอกว่าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยจะแสดงแก้วมณีให้ปรากฏแก้วมณีเนี่ยไม่ได้อยู่ในน้ำแต่อยู่ข้างบนนู่นรู้ได้ไงก็แผ่ล่องออกไปกลางน้ำแล้วก็เอากะละมังใบหนึ่งตั้งฝังไปรองไว้อยู่ใต้เงานั้นปรากฏว่าแก้วมณีเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ในกะละมังนั้นดูเหมือนปรากฏอยู่ ในนั้นเลยคือเอาลงไปแช่ในน้ำนิดนึงใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ไปรองไว้ตรงแสงที่มันสอดส่องมาเอ้าแก้วมณีทำไมปรากฏอยู่ในกระมังใบนี้ได้ไอ้ที่ปรากฏอยู่ใต้น้ำเนี่ยหายไปแล้วยกขึ้นมาเหนือน้ำวางไว้กลางแพปรับมุมให้ดีเอ้าแก้วมณีนี่ก็อยู่ในนี้แต่พอเอามือจับดูไม่มีชี้ขึ้นไปข้างบนโอ้โถโถโถมันเป็นรังนกกาอยู่บนต้นตานู่นให้คนขึ้นไปปีนเอามาปีนขึ้นไปบนต้นตาลคนดูในรังนกกาเจอแก้วมณีจริงๆนำลงมาให้พระราชาโอ้ดีใจมากพระราชานี่ถึงขนาดว่าพระราชทานสร้อยมุกดาที่พระองค์ทรงสวมใส่อยู่เนี่ยให้มโหสถเลยแล้วก็ให้แก้วมุกดาวลีคือแก้วมุกดาที่เล็กน้อยลงกับบริวารพันหนึ่งของมโหสถแล้วก็ให้ทั้งหมดเนี่ยเข้ารับราชการด้วยอันนี้ถือว่าจบปัญหา19ข้อทุกฝั่งโดยข้อที่18นั้นเป็นเรื่องของลาข้อที่19นั้นเป็นเรื่องของแก้วมณีอยู่ในรังของนกกาอันนี้ถือว่าเป็นแบบออฟฟิเชียลละในการที่มโหสถนี่ได้เข้ารับราชการพร้อมทั้งบริบาลบันหนึ่งในพระราชวังของพระเจ้าวิเทหราชในกรุงมิถิลาทีนี้ไปยังเป็นปัญหาอีก2ข้อทุกฝั่งคิดว่าจะให้จบในตอนนี้ได้คือเรื่องของกิ้งกาแล้วก็เรื่องของสิริกับกาลกนีหรือเรื่องของกิ้งกานี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยก็เสด็จไปพระราชอุทยานไปไหนก็เอาบัณฑิตทั้ง5เนี่ยไปด้วยก็เอาโมโหสถไปด้วยเอาเสนากาไปด้วยเวลาจะเสด็จไปก็ต้องประกอบด้วยเสนาต่างๆปรากฏในครั้งนั้นก็เห็นกิ้งกาตัวหนึ่งมันเกาะอยู่บนปลายเสาค่ายพอมันเห็นพระราชาแล้วมันก็วิ่งลงมาหมอบอยู่ที่พื้นดินพระราชาเห็นอาการของกิ้งก่าตัวนี้ก็ถามมโหสถว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มโหสถก็บอกว่าเนี่ยกิ้งก่าตัวนี้ถวายตัวให้เป็นการนอบน้อมพระราชาพระราชาก็จะพระราชทานโภคสมบัติกับมันโดยจะให้เป็นเงินเป็นทองต่างๆมโหสถก็กราบทูลว่ากิ้งก่าเนี่ยมันไม่ต้องการทรัพย์หรอกมันต้องการเพียงของกินก็พอเอาแล้วจะให้อะไรมันกินดีแค่มันกินเนื้อแล้วกินเนื้อเท่าไหร่ถึงจะดีกากระนิ้งเดียวคำว่ากากระนิ้งเนี่ยหมายถึงกาเนี่ยมันจิกข้าวได้ครั้งหนึ่งกี่เมล็ดใช่ไหมก็ไอ้ข้าวเมล็ดกี่เมล็ดด้านนั้นล่ะมันเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยก็คือหนึ่งกากระนิ้งซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบในปัจจุบันก็คือสลึงเดียวพระราชาบอกสลึงเดียวมันน้อยเกินไปให้10บาทก็แล้วกันก็จึงให้เอาเงินในสมัยนั้นเขาก็เรียกเป็นเงินกึ่งมาสกเป็นทุกวันทุกวันเพื่อที่จะให้คนไปซื้อเนื้อมาให้เจ้ากิ้งก่าตัวนี้มันกินปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งทุกฝั่งวันนั้นเป็นวันพระวันพระเนี่ยเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์ไปหาซื้อเนื้อสดๆมาก็ไม่ได้สมัยก่อนตู้เย็นมันก็ไม่มีไอ้คนเลี้ยงมันก็ลืมไปไม่ได้ซื้อเนื้อเตรียมไว้ก่อนเอาทำไงไปหาซื้อเนื้อไม่มีก็จึงเอาเงินเหรียญกึ่งมาสกนั่นแหละมาผูกเป็นได้คล้องไว้ที่คอของเจ้ากิ้งก่าตัวนี้ซึ่งเงินเหรียญมันก็เป็นสีทองๆไงกิ้งก่าตัวนี้พอมันมีเครื่องประดับอยู่ที่คอของมันเป็นสีทองๆเนี่ยมันก็เกิดแบบถือตัวขึ้นมาเลยด้วยอาศัยเงินกึ่งมาสกที่เขาคล้องคลอมานี่แหละพอมาอยู่วันนั้นพระราชาก็เสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานเหมือนเดิมไอ้กิ้งก่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ลงมาทำความเคารพพระราชานะมันก็ยืนอยู่ที่เดิมจะเงื้อคออยู่เหมือนเดิมเพราะมันคิดว่ามันมีทรัพย์แล้วกึ่งมาสกเนี่ยมีทรัพย์มากกว่าพระราชาแน่นอนพระราชาเนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนจะมามีทรัพย์เหมือนเราฉันมีทรัพย์แล้วพระราชาก็สังเกตเห็นว่าทำไมวันนี้มันไม่ลงมาทำความเคารพมโหสถก็บอกว่าวันนี้เป็นวันพระเห็นไหมที่คอมันเนี่ยมันมีเงินกึ่งมาสกที่พระองค์พระราชทานให้นั่นแหละคล้องคอมันอยู่ด้วยความที่มันมีความถือตัวสำคัญว่าเงินกึ่งมาสกนั้นมันมากจึงไม่ลงจากปลายเสาข่าย ร่อนหัวสายไปมาอยู่นั่นเองพอถามมโหสถแล้วมโหสถเล่าความข้อนี้ต่างๆให้ฟังนี่ก็ตื่นพระราชานะว่าก็เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์อย่าไปกริ้วอย่าไปโกรธมันเลยมันก็เป็นเวนยสัตว์ธรรมดานี่แหละถ้าโกรธมันแล้วมันไม่รู้ความรู้อะไรให้อภัยโทษมันซะพระราชานี่ทรงพอพระทัยมากทุกฝั่งที่ว่ารู้อัธยาศัยของสัตว์ต่างๆด้วยรู้อัธยาศัยของพระราชาด้วยพระราชานี่จึงพระราชทานบ้านสวยสี่ตำบลให้กับมโหสถบัณฑิตก็มาบ้านสวยนี่ก็หมายความว่าสามารถที่จะเก็บภาษีจากหมู่บ้านต่างๆสี่แห่งที่จะต้องนำภาษีส่งให้คลังหลวงก็มาแบ่งให้มโหสถด้วยเพิ่มเบี้ยบัตรเข้าไปให้กับมโหสถนี่คือปัญหาเรื่องกิ้งก่าถ้าไม่อีกต้องฟังเป็นปัญหาเรื่องของสิริกับกาลกินีโดยปัญหาเรื่องนี้เป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าวิเทหราชนี้ได้พระเมเหสีด้วยคือพระนางอุทุมพรเทวีเพราะว่าในการนั้นตำหวังมีมานพอยู่คนหนึ่งชื่อว่าปิงกุตระก็คงจะมีลักษณะตัวเหลืองอาจจะด้วยเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตับก็เป็นได้คือมีลักษณะที่เป็นกาลกินีว่าอย่างนี้นะก็มีตัวเหลืองๆออกแดงๆเป็นยังไงไม่รู้เขาจึงตั้งชื่อให้ว่าแบบนี้ในปิงกุตระเนี่ยเป็นชาวมิถิลาไปเรียนความรู้อยู่ที่เมืองตักศิลาเรียนนี่เรียนได้เร็วแล้วก็เรียนได้มากได้ทำการอุปการะอาจารย์อะไรต่างๆก็ตอนจะลากลับก็จะมีธรรมเนียมว่าอาจารย์เนี่ยเห็นลูกศิษย์คนไหนที่ดีๆเป็นผู้ใหญ่มีความดีก็จะมอบธิดาของตนเองให้แต่งงานเดินทางไปด้วยอาจารย์ที่เมืองตักศิลาเนี่ยมีธิดาอยู่คนหนึ่งที่นางเนี่ยงามมากๆเลยงามดังเทพอับสรก็เรียกเป็นสิริของครอบครัวเลยทีเดียวอาจารย์เนี่ยก็จะมอบลูกสาวของตนให้กับนายปิงกุตระคนนี้แต่ว่านายปิงกุตระคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบุญเป็นคนกาลกินีนางกุมารีนี้เป็นคนมีบุญมากมันก็จึงไม่สมกันไม่ได้กันแต่ด้วยความที่ว่าก็ไม่อยากขัดอาจารย์นาก็จึงรับมาไว้วันที่จอกเดินทางเนี่ยก็ให้ไปอยู่ห้องเดียวกัน2คนแต่ด้วยความที่ว่านายคนนี้ก็ไม่ปรารถนาลูกสาวของอาจารย์คือเหมือนกับว่าจัดงานแต่งงานกันให้แล้วก็ให้อยู่ร่วมกันก่อน1สัปดาห์ก่อนที่จะออกเดินทางกลับใน1สัปดาห์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเขาให้นอนบนเตียงใช่ไหมพอนางขึ้นมานั่งมานอนบนเตียงนายปิงกุตระนี่ก็ไปลงนอนที่พื้นพอนางด้วยความที่เป็นภรรยาจะต้องการมานอนกับสามีที่พื้นนายปิงกุตระนี่ก็ขึ้นมานอนบนเตียงพอนางขึ้นมานอนใกล้ๆบนเตียงนายปิงกุตระนี่ก็ไปนอนที่พื้นอีกเป็นอย่างเงี้ยทำฝังตลอด7วันเลยเพราะว่าความที่ไม่อยากขัดอาจารย์เราก็ไม่อยากได้นางนี้เป็นภรรยาเพราะทำไมเป็นอย่างนั้นก็บอกว่ากาลกินีเนี่ยมันไม่อยู่ร่วมกันกับสิริสิริเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่งามใช่ไหมท่านเปรียบไปเหมือนกับผืนฝั่งมหาสมุทรสองข้างเนี่ยมันไม่จรดกันเหมือนฟ้ากับน้ำมันไม่จรดกันเช่นเดียวกันว่าสิริกับกาลกินีเนี่ยมันไม่โดนกันเขาบอกอย่างนี้นายปิงกุตระนี่ก็จึงไม่อยากได้ลูกสาวของอาจารย์ทิสาปาโมในจังหวะที่พออยู่ร่วมกัน7วันกราบลาอาจารย์แล้วนางกุมาริกานี่ก็ไหว้พ่อไหว้แม่แล้วก็เดินทางกลับมาที่กรุงมิถิลาระหว่างที่เดินทางกลับมาทุกฝั่งก็ไม่ได้พูดจากันเลยนะเดินห่างกันเป็นวาแล้วน่ะอันนี้ก็เดินตามไปอันนี้ก็เดินตามมาในระหว่างทางที่เดินกลับไปตรงทางที่จะเข้าสู่เมืองมิถิลาทุกฝั่งก็เจอต้นมะเดื่อต้นหนึ่งที่มีผลเกิดขึ้นมากมายเลยอิตานายปิงคุตระมานพก็จึงปีนขึ้นไปบนต้นมะเดื่อนี้เก็บผลกินโดยการที่ว่าหิวระหว่างการเดินทางเสบียงที่ได้รับมาไปหมดแล้วในระหว่างที่ปีนขึ้นไปกินนางกุมาริกาคนนี้ก็หิวเหมือนกันก็จึงขอให้นายปิงคุตระเนี่ยส่งผลไม้ผลมะเดื่อมาให้กินหน่อยสิ นายคนนี้ด้วยความที่ไม่อยากได้หญิงคนนี้เป็นภรรยาก็จึงด่าด้วยคำเสียๆให้หายเลยว่ามือเท้าของเจ้าก็มีทำไมไม่ขึ้นมาเก็บกินเองล่ะนางนี้ก็เป็นคนที่ไม่ว่าอะไรใครนะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีบุญพอนายปิงกุตระนี่พูดอย่างนี้ก็ไม่ต่อว่าต่ออะไรอ่ะฉันก็ขึ้นไปของฉันเองพอขึ้นไปนายปิงกุตระนี่ก็ลงมาแล้วก็เอาต้นไม้เรียงข้างๆที่มันเป็นต้นหนามๆเนี่ยมาสุมไว้โคนต้นมะเดื่อทั้งหมดเลยรอบด้านเลยแล้วตัวเองก็รีบหนีไปหญิงกุมาริกาคนนี้ก็ไม่สามารถลงจากต้นมะเดื่อนี้ได้ทุกฝั่งเพราะว่าถูกหนามล้อมรอบแล้วลงไปทางไหนกระโดดไปยังไงมันก็ไม่พ้นก็เลยค้างอยู่บนต้นไม้นี้ในทั้งคืนนั้นเลยส่วนนายปิงคุตระนี่ก็หนีไปเลยอีบนางคนนี้เป็นกาลกินีตัวเองนี่ก็หนีไปทางหนึ่งในมันรุ่งขึ้นทุกฝั่งพระราชานี่ก็เสด็จมาประพาสมาในเส้นทางนั้นพอดีเห็นหญิงสาวคนนี้ทำไมไปอยู่บนต้นไม้ต้นมะเดื่อนั้นเห็นแล้วก็พอใจนางทันทีเพราะว่านางนี่เป็นคนสวยเหมือนนางเทพอัปสรทีเดียวก็จึงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาให้นางนี้ลงมาแล้วก็สอบถามว่าเป็นใครมายังไงอะไรต่างๆพอทราบความที่ว่าสามีหนีไปแล้วของที่ไม่มีเจ้าของแบบนี้ก็ถือว่าตกเป็นของหลวงพระราชาด้วยความพอใจในนางก็จึงให้อภิเษกเธอขึ้นเป็นมเหสีสถาปนาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแล้วก็ให้ชื่อของนางว่านางอุทุมพรเทวีเพราะว่าได้มาจากต้นมะเดื่อเพราะว่าอุทุมพรนี่ก็หมายถึงต้นมะเดื่อนั่นเองจะเรียกภาษาบ้านเราก็คือเจ้าหญิงมะเดื่อนั่นเองเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งตำฝังในขณะที่พระราชากับพระมเหสีเนี่ยไปเที่ยวประพาสอุทยานไปยังประตูเมืองฝั่งนั้นฝั่งนี้ให้ขี่บนช้างไปด้วยกันปรากฏว่าเธอเนี่ยได้ไปเห็นนายปิงกุตระทั้งฝั่งที่เป็นสามีที่ทิ้งเธอมาเนี่ยแหละไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวกันโดยซ้ำไปนุ่งจูงกระเบนแผ่วถางทางอยู่เพื่อที่จะเปิดทางให้พระราชาเนี่ยเสด็จไปอิตาปิงกุตระเนี่ยอุตส่าห์ไปเรียนความรู้มากมายแต่ด้วยความที่ตนเองเนี่ยเป็นคนมีบุญน้อยเป็นเหมือนกับว่ากาลกินีก็เลยมาทำงานรับจ้างเป็นจับกังนางอุทุมพรเทวีเห็นนายปิงคุตระเนี่ยก็เลยยิ้มขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็หัวเราะนิดเดียวประมาณอย่างเงี้ยหัวเราะคิกๆแต่มันไม่ได้สองคิกนะเอาคิกเดียวแล้วก็ยิ้มนิดหนึ่งตอนนึงพระราชาเนี่ยเห็นนางหัวเราะแค่นิดเดียวเนี่ยนะก็กริ้วเลยเอานี่เธอทำไมหัวเราะขึ้นในระหว่างนี้เห็นอะไรหรือนางด้วยความที่ว่าเป็นคนรักษาศีลใช่ไหมก็เลยเล่าให้ฟังแล้วว่าเนี่ยคนถางทางคนนี้เป็นสามีเก่าให้ข้าพระองค์เนี่ยขึ้นต้นมะเดื่อไว้แล้วก็เอาหนามมาขวางเอาไว้แล้วตอนนี้ตัวเองก็มาทำงานแผ่วถางทางเนี่ยคนที่มันไม่มีบุญมันจะได้ของดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่างี้พระราชาเนี่ยไม่เชื่อท่านฟังอยู่นางคนนี้เนี่ยออกอุบายเฉยน่าจะมีจิตปฏิพัติในชายคนนั้นหรือมั้งทำไมอยู่กับพระราชาแล้วยังจะมีจิตปฏิพัติในชายอื่นอีกด้วยความไม่พอใจก็จะประหารนางแล้วจะฆ่านางเลยชักดาบออกมาแล้วนางนี้ก็ด้วยความกลัวพระราชาอย่าจึงงั้นถ้าพระองค์ไม่เชื่อเนี่ยสอบถามพวกบัณฑิตก่อนก็ได้สอบถามบัณฑิตก็ถามอาจารย์เสนกาละอาจารย์เสนกาก็ไม่เชื่อนางเหมือนกันว่ามันจะมีที่ไหนผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยขนาดนี้แล้วจะไม่เอาเป็นภรรยามันไม่ใช่ละมั้งนางอุทุมพรก็จึงขอให้ถามมโหสถดูอีกทีนึงพระราชาก็จึงถามมโหสถว่ามันจะเป็นไปได้เหรอสตรีรูปงามสมบูรณ์ด้วยทั้งผิวพรรณมารยาทการพูดจาผู้ชายที่จะไม่ปรารถนาผู้หญิงป่านนี้มันจะมีหรือมโหสถบอกดังนี้ทุกฝั่งว่าคนที่ไม่มีบุญเนี่ยนะมันก็มีนะคนไม่มีบุญจะรับสิ่งที่เป็นบุญเนี่ยมันไม่ได้สิริและกาลกินีเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนฟากทะเลฝั่งนี้กับฟากทะเลฝั่งนู้นเนี่ยมันคนละฝั่งกันมันไม่มาติดกันหรอกพระราชาเนี่ยก็หายโกรธทั้งฝั่งด้วยเข้าใจ ความอุปมาอุปไมยในข้อนี้แล้วก็มาตําหนิอาจารย์เสนกะด้วยนะว่าโอ้ยถ้าเชื่ออาจารย์นี่ต้องได้ฆ่าหญิงคนนี้แล้วก็จะเสื่อมจากสตรีรัตนะซึ่งผู้หญิงนี่ก็เป็นเหมือนหนึ่งในรัตนะ7ประการของพระราชาพระนางอุทุมพรนี่ก็เห็นคุณของมโหสถที่ได้ช่วยชีวิตตนเอาไว้ก็จึงขอพรข้อหนึ่งกับพระราชาว่าขอให้มโหสถเนี่ยเป็นน้องชายกันแล้วกันนะแล้วถ้ามีอะไรดีๆอร่อยๆก็อยากจะส่งไปให้น้องเนี่ยรับประทานด้วยขอให้พระราชาเนี่ยพระราชทานพรนี้พระราชาก็ให้พรนี้ทุกฝั่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะว่ามโหสถตอนนี้ก็มาคุ้นเคยกับพระนางอุทุมพรเทวีแล้วเป็นพวกเดียวกันสามารถที่จะเข้าไปฝ่ายในได้หรือมีข้อมูลจากฝ่ายในพระนางอุทุมพรเทวีนี้ก็สามารถที่จะส่งไปให้มโหสถได้เงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการที่จะแก้ปัญหาข้อต่อไปของโมโหสถบัณฑิตเดี๋ยววันนี้เป็นตอนที่3ในซีรีส์ของโมโหสถท่านผู้ฟังเราก็จบปัญหา19ข้อแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องกิ้งกาไอ้สำนวนที่ว่ากิ้งกาได้ทองก็มาจากตรงนี้แหละเรื่องของโมโหสถบัณฑิตแล้วก็ปัญหาเรื่องของซีรีส์กับการกินีในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร